Carrefour 500 listków. Tylko 10,99 za opakowanie. Oferta ważna do 3 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,26. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki do Muzycznej Poczty UKE. Wrócimy za chwilę, bo czas na serwis, który przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Komisja do spraw Pegasusa nie rezygnuje z przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Kolejny termin to 10 lipca. Duże zmiany w pomocy państwa dla uchodźców z Ukrainy dotyczą zakwaterowania i 800+. Rodzina murem za Joe Bidenem jednoznacznie wsparła prezydenta w wyścigu o reelekcję. Na 10 lipca Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa wyznaczyła nowy termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry. Dziś były minister sprawiedliwości na komisji się nie pojawił. Wpłynęło jego zwolnienie lekarskie od biegłego sądowego. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka przyznaje, że zwolnienie lekarskie dla Zbigniewa Ziobry może zostać przedłużone. To nie zwalnia z odpowiedzialności. Prędzej czy później pan minister Ziobro stanie przed komisją i odpowie na pytania, które będziemy do niego kierowali. Jeżeli 10 nie stawi się przed komisją i znowuż przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Wtedy wystąpimy do biegłych o to, żeby wskazali nam najbliższy możliwy termin na przesłuchanie. Komisja podjęła też decyzję o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia i byłego dyrektora w tym resorcie Mikołaja Pawlaka. Chodzi o przesunięcie środków z Funduszu Sprawiedliwości na kupno Pegasusa. Cel tej operacji miał być inny, zwraca uwagę wiceprzewodniczący komisji Paweł Ślis. W naszej ocenie w sposób celowy zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Komisja Finansów została wprowadzona w błąd co do podstawy prawnej przesunięcia środków. Zarówno pan minister Woś, jak i pan Pawlak bardzo dobrze wiedzieli, na co tak naprawdę będą mieli zamiar przekazać środki CBA. Zawiadomienia dotyczą możliwości przekroczenia uprawnień przez obu polityków i wprowadzenia w błąd organów państwa. Premier Donald Tusk ostrzegł przed wielkim niebezpieczeństwem dla Europy. Szef rządu był pytany o komentarz do francuskich wyborów, gdzie skrajna prawica wygrała pierwszą turę głosowania. Jeśli dzisiaj w Europie patrzy się z obawą i padają te słowa, że Francja może być za chwilę chorym człowiekiem Europy, bo będzie skazana na konfrontację właśnie tych radykalnych sił. Nie muszę nikomu mówić, jak będzie wyglądała Europa, jeśli za chwilę władzę mieliby objąć w Europie ludzie sprzyjający Putinowi, antyukraińscy, na przykład ludzie, co do których nie ma wątpliwości, że władzy wykorzystują też dla pieniędzy. Premier zaapelował również do krajowych polityków, by pomogli mu uchronić Polskę od wielkiego starcia radykalnych skrzydeł. A druga tura wyborów we Francji 7 lipca. Kończy się wsparcie finansowe dla osób i placówek zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie ukraińskim uchodźcom. Zmiany dotyczą także świadczenia 800+. Dzieci z Ukrainy będą mogły skorzystać z programu tylko wtedy, gdy będą chodzić do polskiej szkoły. Od dziś obowiązuje nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Od 1 lipca nie będzie już wypłacane świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w lokalach prywatnych, mówił wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Tutaj mieliśmy do czynienia niestety już z bardzo dużymi nadużyciami, dlatego też zdecydowaliśmy się ten system już ostatecznie zawiesić. O rekompensatę poniesionych do końca czerwca kosztów można ubiegać się jeszcze przez cały lipiec. Wnioski złożone w tym okresie będą rozpatrywane na dotychczasowych warunkach. Od dziś zakwaterowanie uchodźców wojennych będzie możliwe tylko w obiektach zakwaterowania zbiorowego prowadzonych na polecenie wojewodów. Dotyczy to tylko i wyłącznie takich osób, które nie są w stanie ze względu na stan zdrowia, ze względu na różnego rodzaju sytuacje życiowe uzyskać samodzielnego funkcjonowania w Polsce. Wnioski o zakwaterowanie należy składać do urzędów wojewódzkich. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Rodzina Joe Bidena zapewniła jednoznaczne wsparcie prezydenta w jego wyścigu o reelekcję, informują amerykańskie media. Po słabym występie w pierwszej telewizyjnej debacie przedwyborczej z Donaldem Trumpem rodzina prezydenta zebrała się wczoraj w Camp David. Oficjalnym powodem była sesja zdjęciowa wykonana przez Annie Leibovitz. W spotkaniu wziął udział Joe Biden, pierwsza dama Jill, syn Hunter oraz wnuki. CNN, powołując się na jednego z doradców prezydenta, informuje, że rozmowy dotyczyły tego, w jaki sposób członkowie rodziny Bidena mogą pomóc prezydentowi w kampanii wyborczej, a nie czy powinien on ponownie rozważyć swoją kandydaturę. Zmarł najbardziej znany współczesny pisarz albański Ismail Kadare. Wydawał swoje książki również po polsku. Kilkukrotnie odwiedzał nasz kraj. W swojej twórczości Ismail Kadare poruszał najczęściej tematykę mechanizmów działania systemów i państw totalitarnych. Głównie był prozaikiem, ale zaczynał od poezji. Pisał też dramaty sceniczne, był tłumaczem. Za swoje dzieła, z których warto wymienić generała Martwej Armii, ślepego Fermana czy kolację dla wroga, otrzymał wiele europejskich i światowych nagród. Pisano o nim albański noblista bez Nobla. Krytycy na całym świecie mają problem z zakwalifikowaniem artysty w czasach komunizmu. Czy był konformistą, czy jednak dysydentem? Bez problemu tworzył i działał w okresie terroru Envera Hodży. Był też jednocześnie jednym z nielicznych głosów krytycznych systemu. Przeciwnicy Kadarego zarzucają mu jednak, że mógł to robić, bo albański dyktator po prostu mu na to pozwalał. Po zmianie systemowej pisarz nadal tworzył. Jego pracę przetłumaczono na 45 języków. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w nocy troszkę odetchniemy od upałów. Temperatura minimalna od 12 stopni na zachodzie do 16 na południowym wschodzie, a w obszarach podgórskich spadek do nawet 10 stopni. W tej chwili najchłodniej jest w Bielsku-Białej, tam prawie 17 stopni, a najcieplej na Lubelszczyźnie we Włodawie 28,2 stopnia Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i w muzycznej poczcie UKF powracamy do Państwa propozycji. Przypomnę, telefon 2273 lub adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia. No i rozpoczynamy. Muzyczna poczta UKF. Na początek tej godziny prośba od pana Pawła, który twierdzi, że ci, którzy wybierają się na openera, to z pewnością, z dużą przyjemnością posłuchają klasyka grupy Faithless w piosence Insomnia. Insomnia, please release me and let me dream of making mad love to my girl on the heath, tearing off tights with my teeth. But there's no release, no peace. I toss and turn without cease, like a curse. Open my eyes and rise like yeast. At least a couple of weeks since I last slept, kept taking sleepers. But now I keep myself pep. Deeper still, the night I write by candlelight, I find insight, fundamental movement. So when it's black, this insomniac, take an original tack. Keep the beast in my nature under ceaseless attack. I get no sleep. I can't get no sleep. I can't get no sleep. To grupa Faithless i słynna Insomnia. 22.7 Trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. Do godziny 15 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Od poniedziałku do czwartku w wakacje. Dziś Państwa propozycje po raz pierwszy po długiej przerwie na naszej antenie. Także proszę pisać i dzwonić 22.7 Trójek UKF, małpa.polskiradio.pl. No i teraz formacja znana z dosyć mocnego uderzenia, chociaż to będzie tak różnie. Dzień dobry, z tej strony Łukasz, słuchacz Trójki z Sochaczewa. Chciałem zamówić piosenkę Judas Price, Blood Red Skies dla przyjaciela Pawła ze względu na to, że dzisiaj ma urodziny. Dziękuję. właśnie poczcie UKF. Judas Priest i Blood Red Skies. Co wydarzy się dalej? Zależy od Państwa. 2027 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Ten adres znają Państwo dobrze, telefon chyba również. To teraz będzie coś, czego nie słyszeliśmy bardzo dawno. Dawno pan Maciej chciałby przypomnieć dzisiaj Państwu i sobie piosenkę Billa Hughesa z serialu Martin Eden. I słynny temat z filmu Martin Eden. To przed laty bardzo wielki przebój i Państwo dość często przed laty również zamawiali właśnie tę piosenkę w muzycznej poczcie UKF. A skoro mówimy o klasykach, to klasyk w tej chwili zdecydowany przed nami. 2027 Trójek UKF, małpa.polskieradio.pl. Jeszcze przez prawie 40 minut w Trójce muzyczna poczta UKF. Dzień dobry, na imię mam Sławomir, mieszkam w Rybniku. I chciałbym zamówić utwór Depeche Mode, Personal Jesus. Jeden z najlepszych moich utworów kojarzy mi się z wakacjami. Reach out, touch faith. You're wrong.

Forever i grupa Manam w muzycznej poczcie UKF. 22.73 UKF, małpapolskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne zamówienia jeszcze do godziny 15.00 dziś, a kolejne już jutro i pojutrze, i popojutrze po godzinie 13.00. Pan Krzysztof napisał, ja zrobię sobie mały test w związku z tym, że dzisiaj sporo przebojów sprzed lat. Czy ktoś pamięta jeszcze Cheap Trick i If You Want My Love? If you want my love, you got it. When you need my love. If You Want My Love, wielki przebój, troszkę zapomniany faktycznie, grupa Cheap Trick. A teraz piosenka niby stara, ale niby nowa. Pan Marcin napisał: w ramach muzycznej poczty UKF proszę o zaprezentowanie w mojej opinii wersji lepszej od oryginału pana Krzysztofa piosenki zespołu Zuta, bo jesteś ty. No, sprawdźmy. jesteś ty i Zuta. Ja prawdopodobnie z Zutą spotkałem się w najbliższy czwartek, nagramy rozmowę i pewnie niedługo na antenie Trójki również opowie ona o piosence, bo jesteś ty. I dlaczego właśnie zespół sięgnął po tę piosenkę Krzysztofa Krawczyka. To tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Nasza poczta działa całą dobę, ukf@polskiradio.pl. Telefon zadziała jutro po godzinie 13. Zapraszamy. Na koniec będzie jeszcze piosenka w dużym fragmencie. Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. Agnieszka Szydłowska w tonacji Trójki już za chwilę na naszej antenie, a teraz klasyk absolutny. Mam na imię Halina, dzwonię z Rzeszowa. Dzisiaj mam imieniny. Z sentymentem dla Darze Prince'a chciałabym usłyszeć dzisiaj tą piosenkę Pepper Lane. I never meant to call you when you're sorrow. I never meant to call you when you're pain. I'm the one who wants that now she's laughing. We'll be right back.